Şimdi ikinci telmih maddesi 27. ayete geldik. Ey Adem oğulları, şeytan ana babanızı kendi çirkinliklerini kendilerine göstermek için elbiselerini soyarak cennetten çıkardığı gibi sakın sizi de fitneye düşürmesin. Sizi hak dinden döndürmesin. Çünkü o ve kabilesi sizin onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Biz şeytanları inanmayanlar için veliler, yol gösteren, yardımcı eden kimseler yaptık. Evet. Bu ayet üzerinde de duracağımız birkaç şey var. Şimdi birincisi, ey Adem oğulları derken yine telmih sanatı var. Yine, evet. Telmihle önce Adem'in durumunu bir anlayacağız. Allah'tan öğüt almasını anlayacağız. Allah'ın öğüdünü umursamasını anlayacağız. İblisin oyununa gelmesini anlayacağız. Ve ondan sonra pişman olup dönmesini de anlayacağız. Hatırlayacağız onu. Şimdi böyle bir Adem şeyler, bunları hatırlayın. Adem dediği zaman hep bunu bir hatırlayın. Şimdi burada şeytan diyor, ana babanızı kendini çirkinliklerini kendilerine göstermek için elbiselerini soyarak cennetten çıkardı. Şimdi şeytan dediği burada iblis. İblis buradaki. Şimdi daha önce söyledik. Kur'an'da iblis bazen şeytan adıyla da anılır. Tabii. Niye? Şeytan, yani iblis de çoğu yerde, bazen de haklı olur ha. Bunu da Sebe suresinde görürüz yani. Allah şeytana bazen hak verir, onun doğru söylediği de çıktı der. Evet. Şimdi iblis çoğu zaman haktan uzak, hakikattan uzak, akla, mantığa aykırı şeyler ürettiği için şeytan ismiyle de anılır. Evet. Aynı piyasadaki adamların çoğunun da şeytan olarak anıldığı gibi. Aynısı, evet. Ha, onu da söyleyeyim. Buradaki konu edilen şeytan iblistir. Bakın dikkat edelim burada. Ana babanızı dediği zaman bize yine burada konu edilen, işaret edilen telmih sanatıyla ana babamız kimdi? Adem. Adem'le eşi. Adem'le eşi. Bak, ona kendi çirkinliklerini kendilerine göstermek için elbiselerini soyarak cennetten çıkardığı gibi. Şimdi İblis devreye girdi. Adem'le eşine ıva verdi. Iva sayesinde de onlar yoldan çıktı. Ne yaptı? Allah yiyin için yetinin dedi. Onlar istişçiliğe başladı. Arada düşmanlık etti. Düşmanlık edince bakın onlar çok enteresan. Elbiselerini soyarak cennetten çıkardı. Elbisesini soydu diyor. Yani soydukları elbisene, onlar elbiseyi de onların üzerindeki elbisesini şey çırılçıplak mı yaptı? Hayır. Hayır. Buradaki şey, onlara takva elbisesi giydirtirmedi. Giydirtirmedi onlara. Buradaki Allah'ın konu ettiği takva elbisesidir. Onu kazanamadılar. Adem istifçilik yaparken takvadan uzaklaştı. Bak, takvadan uzaklaştı. İsyan önüne düştü. Tamam mı? Arada hani düşmanlıklar oldu, kin oldu, buğuz oldu, adalet oldu. Tamam mı? Şimdi sakın sizi de fitneye düşürmesin, hak yoldan döndürmesin. Evet. Şimdi böylece bize verilen şey şu. Siz de sakın, yukarıda konu edilmişti ya, istifçilik yaparak Allah'ın verdiği nimetlerin hepsi benim olsun, başkasında olmasın diyerek ortamı cehenneme çevirmeyin. Evet, evet. O zaman takva sahibi olmazsınız. Takva sahibi olmazsanız, Allah'ın koruması altına, Allah'ın şemsiyesine altına girmezseniz ne olur? Sonunuz felaket olur. Evet. Şimdi burada işte bu ayette şimdi iki tane şey var. Fitneye düşürmesin meselesi. Şimdi bu ayetlerde bak bize iki nokta üzerinde durulmuş. Bu pasajda bu ayet. Birinci nokta, İblisin insan üzerindeki etkisidir. Sad suresinden beri işlemekte olan iblis ilişkisin, insan iblis ilişkisinde bu surede daha ayrıntılı açıklamalara yer verilmiş ve surenin başlangıcından bu yana insanlar iblisin neden ve nasıl etki edeceği hakkında bilgilendirilmiştir. Yapılan bu bilgilendirmeden sonra bu ayette Rabbimiz iblisin konusunda insana şu uyarıda bulunmuştur. Bak, şimdi bunu bu ayeti okuduk burada. 27. ayet okuduk. 20. ayetteki bu uyarı. Şeytan ona Ana babanızı şimdi onlara göstermek için elbiselerini soyarak cennetten çıkardığı gibi sakın sizi de bir fitneye düşürmesin. Çünkü ve o kabilesi sizin onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürlerdir. Şimdi bakın görelim. Burada ikinci bir nokta. İblisin avanesinin kimlerle haşır neşir olduğu. Rabbimiz bu ayette iblisin ve avanesinin inanmayanlarla yakın ilişkide olacağını bildirerek onlara karşı uyanık olunmasını öğütlemektedir. Bu konudaki tanıtıcı bilgiler başka ayetlerde verilmiştir. Bak şimdi biz şeytanları ayetin son cümlesine bakıyor. İnanmayanlar için evet. Veliler, veli yakın. Yol gösteren, yardımcı eden kimseler yaptık. İnanmayanlar şimdi şeytanlar için. Kiminle ilişki kurar? Yakınlık. Veli yakın demektir biliyorsunuz. Tabii yakın olması. Hep onu ayrılmıyor. Şeytanın, iblisin işi kiminle? İnanmayanlarla. İnanmayanlarla. Evet. Bakın şöyle bir şey var. Allah diyor sizi fitneye düşürmesin, sizi dinden döndürmesin demek. Fitneden dinden taviz verdiğin zaman iblisle arkadaşlık kurmaya başlıyorsun. Bitti orada artık. Tamam. Her şey bitti. Onunla hemhal olmaya başlıyorsun. Onunla yatıp kalkmaya başlıyorsun. Evet. O senin en yakının oluyor artık. En yakın artık. Olduğu için. En yakın yakının oluyor. O da sana ne yapar? Sürekli olarak seni aldatır. Anlatmaya götürür. Ben burada bir kısa ara verelim isterseniz. Bir devam edelim. Öyle mi? Şimdi bu ayet grubunda evet. Yani 27. ayetin içerisinde bir ifade daha var. Çünkü o ve kabilesi sizin onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. İblis ve kabilesi. Ha. Siz onları görmezsiniz. Ama bu iblis sizin görmediğiniz yerden de size yaklaşırlar, sizi görürler. Bu çok enteresan ve üzerinde duyulacak bir noktadır. Şimdi bu nedir? İblisi biz niye göremiyoruz? Evet, o enerji olduğu için. Şimdi Kehf suresi 50 ile bildiğiniz Kulânzu Rabbin Nas var ya. Kehf 50 değil mi? Kehf 50 ve Nas suresi. Nas. Kulânzu Rabbin Nas suresi. Evet. Bakın şimdi orada ne vardı? Yüvesvisü. Fî sudûrin nas. Minel cinneti ve nas. Bak burada insanın göğüslerini içinden vesvese verir. İçine. Beyninden gelir. Yani beynine. Onun için sen iblisi göremezsin. Evet. O sen ama o seni görür. O tamam. Seninle devamlı hazır. Bu ayeti hep dikkate alacağız. Unutmayın. Tamam. İblisi çakıp da şeytanı yani bu iblis şeytanını sağda solda sokakta vesaire aramayalım. Orada evet. İki tip şeytandan bahseder Cenab-ı Hak. Onun da fi sudurna minel cinneti ve ennas. Bir insan olanı var. Gözükeni var, bilineni var ama esası bizim görmediğimiz, yakalayamadığımız, kontrol altına alamadığımız nedir? Kendi içimizde olan, sudurumuzda olan, göğsümüzün içinde yani beynimizin içindeki olandır. İblis şimdi olan Kehf 50'de de ve hani biz doğal güçlere Adem'e boyun eğip teslimiyet gösterin demiştik de iblis yani düşünce yetisi dışında hepsi boyun eğip teslimiyet gösterdi. İblis görünmez varlıklardandı. Görünmez varlıklardan. Evet. Kehf suresi. Yani enerjidendi. Sonra da kendi Rabbinin emrine ters düştü. Şimdi siz benim aslarımdan işte ayetteki şey yani düşman iblise uyan kiminle yani iman etmeyen kiminle dostluk kurardı, yakınlık kurardı? İblis, şeytanlarla. Evet. Veyahut da tersten de söyleyebiliriz bunu. Şeytanlar kiminle yakınlık kurar? O da inanmayanlarla. Evet. Şimdi benim aslarımdan onu ve onun soyunu yardımcı, yol gösterici, koruyucu yakınlar mı ediniyorsunuz? Hitap gene bize. Evet. Evet. Tamam. Sakın etmeyin. İblisle yakınlık, velayet kurmayın. Hem de onlar sizin düşmanınızken şirk koşarak yanlış, kendi zararına iş yapanlar için ne kötü bir değişmedir bu. Şimdi bunun yani iblisin inanmayanlarla yakınlık kurması veyahut da inanmayanların iblisle yakınlık kurması Meryem 83'te, Mücadele 19'da, Enam 121'de, İsra 27'de de yine zikredilmiş. Bunun ayrıntıları var. Değerli izleyicilerimiz onları da oradan buyursunlar. O aynı konuları görebilirler, edebilirler. Şimdi burada yine ayetin orijinalinde sizi fitneye düşürmesin ifadesini fitneye düşürmesin şeyi vardı. İkazı var. Evet. Şimdi burada bunu yani fitnelendirmesin, fitneye düşürmesin. Şimdi fitneyi daha önce uzun şey yaptık. Fitne ateşe atmak demek. Orijinali de potada maden kaynatıp şeyini çurufunu atmak ayırmak demek. Yani ateş ilişkisi var böyle kaynama şeyin. Bunu çoğu zaman fitne sözcüğünü halk arasında dedikodu yaparak birbirine düşürerek falan hani basit şeylere de öyle fitne anlaşılıyor. Çıkarma falan bu şey değil. Bu direkt olarak imandan çıkarma ve imandan çıkan, dinden çıkan insanlar da biliyorsun nereye gider? Cehenneme. Cehenneme gider. Tabii. Burada cehennem ateşine düşürmesin anlamındadır. Tabii. Kur'an'daki ifadeler genelde de budur. Onu da bildirelim. Buna karşı da tedbirli olun. Rabbimiz şeytanlar olarak nitelediği iblis ve onun etkisine girmiş kişilerin insana yoldan çıkartıcı telkinlerde bulunurken fark edilmesi zor yöntemler kullanacağını ve o kabilesi sizi onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler ifadesi ile dile getirmiştir. Bu uyarı gayet açıktır. Yani Rabbimiz onlar insanın içinden ya da insana fark etmesinde ettirmeden sinsice telkinde bulunurlar. Öyle ki onlar sizi tanırlar ve yaptıklarınızın hepsini görürler. Ama siz yanınızda olmalarına rağmen takındıkları tavırlar sebebiyle onların düşmanlarınız olduğunu fark edemezsiniz demektedir. Edemiyor o maksa. Şimdi bunu zaten Enam suresinde de o 120. ayetlerde de çok bunların kurallarını, kullandıkları sistemleri bunu görüyoruz. Bir de burada şimdi modern çağda şimdi bu reklamlarda, televizyon dizilerinde, şurada burada hatta okunulan kitap sayfalarının içerisinde var ya, sayfalara öyle kelimeler yerleştirerek, dizilere öyle kelimeler yerleştirerek bilinçaltına çok değişik şeylerin etkilerini yapabiliyorlar. İşte bu ayette uyanık olunması lazım gelen şeylerinden başında budur. Çok güzel bak subliminal şeyler. Evet işte bu subliminal şey dedikleri yöntemlerle de şimdi işte bu şeytanlık gelişmiş. Tabii, tabii. Yani şeytanlar teknolojiye de girmişler. Bu şekilde insanların dinini, imanını, ahlakını bozma yönünde girişimleri var. Müslümanların bu noktalarda da uyanık olmaları, dikkat etmeleri gerekiyor. Evet. Şimdi pasaja devam ediyoruz.